Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 lutego, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie o przesłuchaniach przed Komisją Śledczą, która wyjaśnia sprawę Amber Gold. Powiemy także o nominacjach do polskich nagród filmowych Orły 2018. I badaniach w związku z wykryciem arsenu w Głogowie. Zakończyła się jawna część posiedzenia komisji, która zajmuje się Amber Gold. Posłowie zadawali pytania funkcjonariuszowi gdańskiej delegatury ABW, który prowadził postępowanie w sprawie piramidy finansowej. W Sejmie jest Michał Fedusio, z którym mamy połączenie. Michał, czego dowiedziała się komisja? Świadek mówił o prowadzonym śledztwie w sprawie Amber Gold i o wiadomościach, jakie służby otrzymywały od prokuratury. Wskazywał na braki w aktach postępowań, a także na braki reakcji na sygnały z instytucji finansowych. Szefowa komisji Małgorzata Wasser z PiS, zadając pytania świadkowi, tłumaczyła, że służby specjalne również nie były w sprawie Amber Gold bez winy, przytaczając treść jednej z notatek świadka w sprawie śledztwa. Koncepcja prokuratorów była taka, że Marcin i Katarzyna P. mają dostać zarzuty, a nie badamy niczego, czyli na przykład kwestii prania pieniędzy, nie badamy udziału osób trzecich, bo jak pan to ślicznie zacytował, będzie im się to kłócić z góry przyjętą koncepcją. Tak było? Utwierdzam treść tej notatki, pani przewodnicząca. To skończyliśmy wszelką dyskusję. Komisja prowadzi dalsze przesłuchania za zamkniętymi drzwiami. Dalej zeznawać ma świadek bez ujawnionej tożsamości oraz były szef MSW Jacek Cichocki, który zeznawał także wczoraj. Ja z Sejmu, Michał Fedusio, dziękujemy za relację. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Wśród faworytów na pewno Cicha noc Piotra Domalewskiego. Poznaliśmy nominowanych w głównych kategoriach do polskich nagród filmowych Orły 2018. I w studiu z nami jest Ryszard Jaźwiński. Zacznijmy od kategorii najlepszy film. No i tutaj oczywiście w tej kategorii Cicha noc z tymi 11 nominacjami, ale także Pokot i Twój Wincent po 6 nominacji. Ciekawostka taka, w kategorii najlepszy film nie jest nominowany ostatni film Andrzeja Wajdy, Powid Dokie, ale zdobył aż 8 nominacji. Jeśli chodzi o aktorów, szanse na nagrody za najlepszą rolę pierwszoplanową mają aktorki Karolina Gruszka za rolę w filmie Maria Skłodowska-Curie, Agnieszka Mandat za Pokot i Magdalena Boczarska za Sztukę Kochania, a aktorzy nominowani to Dawid Ogrodnik, Cicha noc, Jakub Gierszał, film najlepszy oraz Bogusław Linda, Powidoki. Ciekawie rozłożyły się głosy w kategorii za rolę drugoplanową. Tu również Karolina Gruszka, tym razem za filmach Śpi i Kochani, Agnieszka Suchora za Cichą noc i Bronisława Zamachowska za Powidoki, także nominowana jako odkrycie roku. Jeśli chodzi o aktorów w najlepszych rolach drugoplanowych, to Arkadiusz Jakubik, Cicha noc, Tomasz Ziętek, Cicha noc i znowu Arkadiusz Jakubik, najlepszy. Najciekawsze seriale to Belfer, Diagnoza i Watacha, a najlepszy film dokumentalny to 21 razy Nowy Jork, Beksińscy album wideofoniczny i Młynarski piosenka finałowa. I to na razie tyle o nominacjach do Orłów. Ryszard Jaźwiński. A teraz o tym, czym oddychają mieszkańcy Głogowa na Dolnym Śląsku. Chce to sprawdzić KGHM Polska Miedź. Firma zapłaci za badania po tym, jak w ubiegłym roku czujniki Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazały kilkukrotne przekroczenie norm arsenu w powietrzu. Samorządowcy zlecili też przebadanie 2000 mieszkańców i w organizmie co piątego wykryto ten pierwiastek. Jaki jest jego wpływ na człowieka? Czy ma związek z produkcją miedzi? Wiceprezes KGHM-u Ryszard Jaśkowski mówi, że to trzeba sprawdzić. Dobrze zdiagnozować, a po drugie znaleźć konkretne rozwiązania, które będą służyć usunięciu potencjalnych, jeśli są takie zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Tutaj mówimy o Głogowie, ale przecież też mamy Legnice i okolice, gdzie również tego rodzaju instalacje występują i mogą występować podobne problemy. W Głogowie i Legnicy KGHM ma huty miedzi. Naukowcy podkreślają, że w środowisku występują dwie odmiany arsenu. Jedna organiczna jest potrzebna do życia, druga pochodzenia przemysłowego to trucizna. A żeby ustalić, jaki arsen znaleziono w organizmach mieszkańców, specjaliści potrzebują przynajmniej kilku miesięcy. 18 tysięcy sosen w miejscu nielegalnie wyciętego lasu zostanie posadzonych w Łebie na Pomorzu. A zrobią to właściciele terenu na polecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. A rok temu to oni zdecydowali o wycięciu około 300 drzew, które miały od 40 do 60 lat i były częścią chronionego boru barzynowego, mówi Sławomir Sowula, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Nerve. Tytułowa zapowiedź nowej płyty zespołu The Breeders, która ukaże się w marcu, rozpoczyna środowe wydanie magazynku, a rozpoczyna, bo zgodnie z tradycją te audycje zaczynają się od piosenki dnia. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski, Anna Gacek. Dzień dobry, to jest magazynek. Zapraszamy do 16. Feeling like a frost and staring at the stars. It doesn't matter the cost, 'cause everybody wants to be famous. I'm calling the shots, so see you over a bar. It doesn't matter the cost, seems like everybody wants to be famous. I think it could be. Everybody wants to be famous. I'm calling shots, so see you over at Mars. It doesn't matter the cost, seems like everybody wants to be. I think that you and I could set the world alight. Could hear all stars tonight. Just need to figure out why. You're running across, staring at the stars. Doesn't matter the cost, 'cause everybody wants to be famous. I'm calling the shots, so see you over at Mars. Doesn't matter the cost, seems like everybody wants to be famous. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants you to know the name. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants to be famous. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants you to know the name. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants to be famous. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants you to know the name. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants one to be famous. Jakże pasuje ten tytuł do roku 2018. Everybody Wants to be Famous. To zespół Superorganizm. Oni wydają swoją pierwszą płytę w marcu. 8 osób w składzie. Spotkanie kultur, pokoleń, doświadczeń. Bardzo ciekawa mieszanka, co słychać między innymi w tej piosence, która to wydawnictwo zapowiada. Co dziś w magazynku? Przede wszystkim i w roli głównej Natalia Grosiak, wokalistka zespołu Micro Music, będzie moim gościem za kilka minut. Będzie dzisiaj także wspomnienie wydania pewnej bardzo ważnej w historii muzyki popularnej płyty. Będzie nasza płyta tygodnia, album Barbary Wrońskiej i oczywiście, jak zawsze w magazynku, mnóstwo nowej muzyki. Ta kolejna propozycja to jednocześnie zaproszenie na najbliższy Aksamit. W poniedziałek moim gościem będzie zespół Franz Ferdinand. I'm a lazy boy, I'm a lazy boy, never getting up in time. I enjoy being a lazy boy, lying in your bed, thinking of how a lazy boy loves you. I'm gonna get up, get up, mama. I'm gonna get up, I'm gonna get up. Lazy Boy, zespół Franz Ferdinand ze swojej nowej płyty Always Ascending, która ukazuje się w najbliższy piątek, a chwilę po premierze w poniedziałek, najbliższy poniedziałek w Aksamicie między 19 a 21 goście zespół Franz Ferdinand opowiedzą o tej płycie, tych piosenkach, a także o tym, jak to jest przetrwać całe to szaleństwo nowej rockowej rewolucji, pozostać w zespole, wciąż nagrywać bardzo dobre płyty, wciąż cieszyć się popularnością i uznaniem i po prostu być i przejść już do tej kolejnej ligi, a zarazem w tym wszystkim szukać nadal ekscytacji i nowych rzeczy, nie zapominając wciąż o tej najważniejszej idei, która przyświecała grupie Franz Ferdinand od początku. Grać muzykę, która spowoduje, że dziewczyny ruszą na parkiet. Acapulco, we are flying up in Rio. Chic teenage rebel of the week. Vapors of the mountain streamline. Midnight with the sea on the floor. Dance a cha-cha through the sunrise. All the top screws and doors. Oh wow, dance like the mingos look the same. So me and you, just we two, gotta search for something new. All right. Virginia Plain w wersji szczególnej, bo to z sesji zrealizowanej dla programu Johna Peela i ze szczególnej płyty. Ukazała się kilka tygodni temu przepięknie wydana reedycja debiutanckiej płyty Roxy Music. W przypadku wszystkich wydawnictw Briana Ferrego, także tych solowych, to oczywiście musi być położony nacisk na to słowo, na pięknie wydana. A co dopiero, kiedy mówimy o elegancji i staraniach towarzyszących reedycjom. Tutaj między innymi obok tony muzycznych dodatków, także wielka przyjemność wizualna, między innymi licząca ponad 130 stron książeczka, w niej mnóstwo wspaniałych fotografii przypominających, jakim zjawiskiem był zespół Roxy Music, kiedy na początku lat 70. pojawili się na scenie. Pod koniec marca w temacie reedycji będzie wydarzenie dla fanów już z innych czasów i będzie czas, by pielęgnować inne wspomnienia. To z kolei początek lat 90., kiedy na muzycznej brytyjskiej scenie pojawił się zespół Suede. Because we are zespół Suede, So Young, tutaj w wersji podstawowej, albumowej, ale w marcu mnóstwo dodatków i historii tego, jak tworzył się jeden z niezapomnianych albumów w dziejach brytyjskiej muzyki. A teraz porozmawiamy o jednym z niezapomnianych albumów w dziejach polskiej muzyki. Natalia Grosiak naprzeciwko mnie. Dzień dobry. Po przekątnej, cześć. Po przekątnej. Kopnęłaś mnie na dzień dobry, nasze tutaj jeszcze takie prywatne, ale to tylko znaczy, jak jesteś naładowana energią. Tak, od rana jestem bardzo energetycznie naładowana i kopię ludzi, przepraszam. Ależ proszę, powiedz, ile razy w ostatnich miesiącach odpowiedziałaś na pytanie, czy tobie się chce, czy tobie się nie chce? No od końca października odpowiadam na to pytanie codziennie, chyba kilka razy, samej sobie również. I na jakim jesteś teraz etapie chcenia i niechcenia? No cały czas mi się nie chce jeszcze. To jest taka pora roku, że się bardzo nie chce. A czy wybierasz się? Bo pomyślałam, że w ogóle, zachęcając dzisiaj słuchaczy do korespondencji, zapytam, czy ktoś słucha właśnie magazynku, wybierając się na koncert Depeche Mode, bo dzisiaj pierwsza z polskich dat, koncert w Krakowie, więc jeśli tak, proszę koniecznie dać znać anna.gacek@polskieradio.pl. I wiem, że Depeche Mode to jest bliski ci zespół. Tak, to jest zespół, który edukował mnie muzycznie i byłam taką ukrytą depeszówą kiedyś. Słuchałam kaset Depeche Mode. Ja nigdy nie wchodziłam w żadne subkultury i tak z boku sobie słuchałam muzyki. I Depeche Mode plus zespół Tok Tok to są tacy moi wychowawcy muzyczni. Byłaś kiedyś na koncercie Depeszy? Nie, nie byłam nigdy na koncercie Depeszy. Oglądałam tylko w busie w czasie trasy na koncerty. Oglądaliśmy sobie koncerty z zespołem Digital Love, to zespół, który już nie istnieje. To oglądaliśmy sobie w trasie koncerty Depeszów na ekranie w busie. No to w ogóle jest ciekawe zagadnienie. Co robi się w podróży z koncertu na koncert? I o tym między innymi za chwilę porozmawiamy, bo zbliża się wasza trasa koncertowa. Oj tak. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w pieskę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu krok, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zgięty łej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. piosenka, której myślę przedstawiać nie trzeba, bo tak między innymi brzmiała polska muzyka w 2017 roku, w tym znaczeniu, że to jedna z tych piosenek, której za 5, 10 i 15 lat o tym roku będą nam przypominać. Natalia Grosiak jest moim gościem, która tak jak ja od pierwszego przesłuchania, ty od momentu, kiedy usłyszałaś tę piosenkę w sobie, wiedziałaś, że masz coś szczególnego. Tak, ta piosenka, no to było jakieś takie objawienie w momencie, kiedy jechałam gdzieś tam samochodem i wszyscy w radiu mi śpiewali You are so sexy, be my sexy girl, a ja byłam właśnie na takim etapie, że to sexy to było słowo wróg. Mm-hmm. I do samej siebie się zaczęłam śmiać i zaczęłam sobie śpiewać tak, mi się nie chce. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. I to było tak, w ogóle inna melodia, na początku to był jakiś taki straszny blues, a jeżeli chodzi o blues i Natalię Grosiak, to są rzeczy, które się w ogóle nie rozumieją, a później przyszła ta melodia, no i już wiedziałam, że to mam. Czy ty czułaś, że to jest jakaś forma, nie wiem, czy odwagi to dobre słowo, ekshibicjonizmu może też nie, ale to jest jakaś forma manifestu, wyśpiewać to? Tak, to jest manifest. Ja bardzo chciałabym też zamanifestować kiedyś, że na przykład ja nie umiem tańczyć, ale jeszcze mi się nie udało o tym napisać piosenki, może mi się uda. Mhm. Tak jak nie będę śpiewać na antenie, ale nie umiem tańczyć, głoskowo pasuje do tak mi się nie chce. Tak, pasuje, ale... Nie umiem tańczyć. Bardzo proszę. No, możemy kiedyś napisać kolejny odcinek. O. To gdyby na przykład kariera, czego absolutnie nie życzę, nie układała się. To możemy zrobić tak, odgrzewany kotlet i część drugą piosenki. Pierwszy raz usłyszeli o tym państwo tutaj w magazynu. Jeśli już jesteśmy przy kobiecości, tutaj oczywiście wchodzimy na grunt dość delikatny, ale tak, chciałam cię o to zapytać, bo tej piosence, która zwiastowała ten album, towarzyszyła potem ujawniona okładka płyty, która też ma w sobie coś bardzo kobiecego. Tak, okładka jest dwuznaczna, bo to jest kawałek sfotografowanej gałązki, ale jeżeli państwo się przyjrzycie tak bardziej wnikliwie, to można zobaczyć tam damskie łono. Czy to jest tak, że coś jest szczególnie ważnego w aspekcie ciebie, oswajania kobiecości, rozumienia kobiecości, akceptacji kobiecości, co dopadło cię przy tej właśnie płycie? Wiesz co, to jest ciągły proces. On trwa wiele, wiele lat i rzeczywiście tutaj mówię o sobie, ale będę mówić w kontekście ogółu, że my kobiety, zwłaszcza moje roczniki, wyrastałyśmy w ogromnych kompleksach i zgoda z własnym ciałem, seksualnością, z własnym intelektem, to jest ciągła walka. I my cały czas uczymy się akceptować siebie. Z drugiej strony też walczymy o siebie, o swoje pasje, o swoją pracę i to się wszystko łączy w taki wzór kobiety, która musi być najlepsza we wszystkim. A tak naprawdę to my w środku mamy takie cały czas składające się puzzle, i dążymy de facto do tego, żebyśmy wszystkie były szczęśliwe. Mm-hmm. A masz jakąś receptę na to, co to jest? Znaleźć szczęście? To szczęście? Mm-hmm. Tak, dla mnie recepta na szczęście to jest wewnętrzny spokój. I wydaje mi się, że ja już to prawie, że osiągnęłam. Ja mi się wydaje, że nigdy w 100% nie dojdziemy do takiego super spokoju i wyciszenia, no bo wiadomo, żyjemy w świecie, który rządzi się własnymi prawami, mamy swoje domy, dzieci, pasje i tak dalej, więc ten spokój można czasami znaleźć na kilka chwil, ale wydaje mi się, że tą receptą jest przede wszystkim lubienie siebie, duża czułość wobec siebie i właśnie dążenie do spokoju. Miałaś to w sobie zawsze, bo lubienie siebie, akceptacja siebie i bycie dobrym dla siebie to jedna z największych wyzwań, przed jakimi stoimy. Nie zawsze tak miałam, ale w tym momencie jestem na dobrej drodze i żyję ze sobą dobrze. To zdaje się, że masz taki trochę kosmiczny moment, kiedy w życiu po prostu wszystko się układa, bo trafiło też na znakomitą płytę w twojej dyskografii, na płytę bardzo dobrze, bardzo ciepło przyjętą i jak rozumiem już wkrótce przekonasz się o tym w sposób chyba... przeulubiony przez wszystkich artystów, czyli w kontakcie bezpośrednim z waszą publicznością. Tak, tak. Jedziemy teraz w trasę koncertową, która jest dosyć obszerna. Odwiedzimy wiele miast i bardzo się z tego cieszę. A wracając do tego tematu, że wreszcie do tego doszłam, mi się wydaje, że to też przychodzi z wiekiem i z doświadczeniem. A ja to już mam. No tak, ale ten proces, żeby tam dojść, często potrafi być prawdziwą męczarnią. Potrafi być bolesny, trzeba swoje przejść. W czym najpewniej na przykład osobom takim jak ty pomaga jakoś, albo przynajmniej jest jakimś elementem pocieszenia tych wszystkich trudów, proces tworzenia, bo tam można uciec. Tak, proces tworzenia to jest taka samoterapia, autoterapia, nie wiem jak to nazwać, ale właśnie w tych piosenkach, które tutaj państwu co jakiś czas podajemy, to jest właśnie ten proces uzdrawiania siebie w tych piosenkach, a przy okazji mogą pomóc jeszcze komuś innemu. A jak pracowało ci się nad tą płytą? Jaki to był proces? Lekki, łatwy i przyjemny? Lekki, łatwy, przyjemny, z dużą ilością takiej super ekscytacji. Ja się bardzo cieszyłam, że my nagrywamy tę płytę. Poza tym ja wiedziałam, co się dzieje w studiu, jak jest wspaniała energia między producentami, ponieważ ta płyta ma trzech ojców producentów. Mm-hmm. To jest Dawid Korbaczyński, gitarzysta, perkusista Łukasz Sobolak i Piotrek Pluta, który na co dzień jest realizatorem dźwięku. Jest też świetnym muzykiem oprócz tego. I ja wiedziałam, co się tam dzieje, jaka jest chemia między chłopakami. Ja w to wszystko wchodziłam tylko co jakiś czas, żeby coś dograć, skrytykować, zmienić. I po prostu to był piękny proces. Mówiłaś o tym, jak to jest być kobietą, a teraz troszkę zminimalizujemy ten wszechświat. Jak to jest być kobietą w świecie mężczyzn, w zespole, w procesie produkcji właśnie płyty, pracy nad nią? Ja mam na szczęście odpowiedni charakter ku temu, żeby współpracować z moimi chłopakami. Przede wszystkim jestem kierowniczką. Mam charakter kierowniczki. Czasami mówi się na mnie królowa matka. Jestem trochę apodyktyczna, a lubię się rządzić. I co najważniejsze, uczę się od nich dużego poczucia humoru. Więc to wszystko działa w naszym składzie. A na trasie łatwo się z tobą żyje? Myślę, że względnie łatwo, aczkolwiek jeździłam też w trasę ostatnio w ciąży, kiedy byłam w ciąży z moim drugim dzieckiem i byłam po prostu straszna. Na wszystkich bardzo krzyczałam. Tak, i chłopcy naprawdę nie mogli się doczekać momentów, kiedy już zrzucę z siebie ten wspaniały ciężar i rzeczywiście jak wróciłam do koncertowania już z małą Wandzią, to minął mi ten nerw, ale pamiętam, że mieli ze mną naprawdę ciężko. Zatem spokojna Natalia Grosiak z zespołem Mikromusic na trasie koncertowej. Powiedz, kiedy zaczynacie? Zaczynamy, poczekaj, tu mam ściągę. Dobrze, to ty szukaj ściągi, a ja powiem, że oczywiście wszystkie wasze daty najbliższych koncertów na waszym Facebooku. Mhm. Tak, marzec. Mów. Marzec mamy bardzo intensywny. Zaczynamy 15 marca w Palladium. Następnego dnia gramy w Poznaniu w CK Zamek. Następnego dnia, czyli 17 w Gdańsku w Starym Manerzu. Później jest Olsztyn, Łódź, Klub Wytwórnia Katowice, Lublin, Kraków i tak dalej. Więc zapraszamy bardzo gorąco na nasze koncerty. Czyli rzeczywiście dużo tego przed wami. To bądź grzeczna i dobra dla chłopaków, bo będzie intensywnie. A może odwrotnie. A może odwrotnie. Oni się postarają. Za chwilę posłuchamy piosenki mojej ulubionej z waszej płyty, Koniec zimy. Kiedy przewidujesz koniec zimy tegorocznej? Jutro. No dobrze. Jutro, proszę państwa, jest już wiosna. Jeśli i to się sprawdzi, to drugi raz powiem, usłyszeli o tym państwo pierwszy raz w dzisiejszym magazynku. Jutro, koniec zimy. Natalia Grosiak, zespół Mikromusic, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. powidzenia, nie do zobaczenia, do widzenia, nie do zobaczenia, do widzenia, nie do zobaczenia, do widzenia, nie do zobaczenia. Micromusic z płyty Tak mi się nie chce. Wkrótce można zobaczyć ich na koncertach. Dziękuję za wszystkie pozdrowienia od wszystkich, którzy wybierają się dziś na koncert Depeche Mode do Łodzi. Życzymy jak najbardziej udanego i proszę oczywiście dać znać, jak było. Do Krakowa, przepraszam, dziś w Krakowie grają. Szczególne pozdrowienia dla Piotra Stelmacha, który też w drodze na ten koncert. A ja już kiedyś w magazynku zaprezentowałam to ustawienie, które dzisiaj powtórzę, ale nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Za nami utwór zatytułowany Koniec zimy, a przed nami Koniec lata. To Barbara Wrońska ze swojej płyty Dom z ognia. Słuchamy jej w tym tygodniu przedpremierowo i jest to nasza płyta tygodnia 71335. Jeśli macie Państwo ochotę otrzymać tę płytę, proszę w tej sprawie do nas napisać imię, nazwisko i adres. Poprosimy w treści SMS 71335. Wilgoć września już żera się w piszczelach, gna do snu. Bo zachodzi błysk, w oczach jesteś jasny tylko ty. Gdy myśl zepchnie mnie w ciemności dół, a wiatr zwieje stabilności mur cię. W kieszeniach szukać chcę, przytul mnie. Oknie biały blask, twoja ręka, moja, cały świat. Oglądamy zmierzch, jak napisy filmu z naszych zdjęć. Lato skończy się kolejny raz. Skóra Kobieco zrobiło się nam w magazynku, bo płyty Basi Wrońskiej dla pani Katarzyny i dla pani Moniki. Gratulujemy. A ostatnie minuty w dzisiejszym magazynku to już tylko jedna płyta. W lutym 1977 roku w wielu amerykańskich domach rozpoczęło się przesłuchiwanie tej płyty właśnie od tej piosenki Second Hand News, początek niezapomnianego Rumors z Fleetwood Mac. A ponieważ mamy luty, pierwsze dni lutego, pomyślałam, że w skromny sposób, ale jednak odnotujemy te właśnie rocznice w magazynku. Fragmentem audycji BBC i to fragmentem, w którym muzycy zespołu Mick Fleetwood, ono rozpocznie, Lindsay Buckingham i Stevie Nicks, mówią o tym, jak pisało się piosenki i tworzyło tę słynną, wielką płytę, kiedy życie osobiste ich wszystkich było w kompletnej ruinie. How did we survive? The music was the only thing I can think of that made this situation work. I never remember, for instance, one conversation about us not being able to do this. We were so ensconced with what we were doing. We knew that something was horribly right, although that everything else in our lives was horribly wrong. Everybody was forced to deal with their own distresses a little more privately, and it wasn't a good thing. I mean, my God, you break up with someone in 77 or 78, usually you don't see them. You don't have to work with them 7 days a week for the next 10 years. I mean, it was very difficult. Crazy days. There was a lot of drug abuse, and through that whole thing came some great music. Of your love. Lindsay writes Go Your Own Way and I write Dreams. I write philosophically, he writes angry. So yes, little sentences of stuff that he would say would upset me. However, I could never say to him, back off, stop writing songs about me, because that was his life then, and that's when the best songs are written. To było jego życie i wtedy powstają najlepsze piosenki Stevie Nicks o gniewnym Go Your Own Way Lindsaya Buckinghama, a ona sama napisała dla niego to piękne, filozoficzne Dreams. A wcześniej jeszcze wspomnienia tamtych czasów, kiedy muzycznie wszystko było tak wspaniałe, chociaż prywatnie działa się jedna wielka tragedia. Zazwyczaj kiedyś z kimś zrywasz, nie widzisz go już przez resztę życia, my wciąż widzieliśmy się codziennie, ale za to wyszła z tego tak piękna muzyka. Niezapomniane czasy zespół Fleetwood Mac i ich płyta Rumors na koniec dzisiejszego magazynku. Dziękujemy. Autopromocja. Dbać o siebie to takie naturalne i jednocześnie trochę egocentryczne, prawda? Może warto jednak na poważnie zająć się sobą i zmienić swoje życie na zdrowsze, na lepsze, na ciekawsze. Zapraszam jutro o 11.15. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ekscytujących wrażeń, inspirujących podróży, przewagi w każdej sytuacji. Wszystkiego, czego tylko sobie życzysz. Lub po prostu szczęśliwego nowego Audi. Znajdź Audi dla siebie. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele z rocznika 2017. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice.